Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigarer med Carsten Farao. Ja, så er vi tilbage igen. Og det er min cigar også. Og jeg fortsætter med Universaldirken og Jacob Hansen. Jeg fortalte af udover debutromanen En kritisk tid, så havde han udgivet nogle novellesamlinger og en roman fra det gamle Rom, som selvfølgelig også, som de fleste historiske romaner, også havde et hip til nutiden. Og Universaldirken udkom i 1904, og han efterlod sig en samling fortællinger, Golgata, som hans ven Martin Andersen Nexø udgav i 1912. Og så blev der stille om ham. Der var ikke nogen, der havde dyrket hans forfatterskab, og det var også meget ujævnt, og han var sådan en splittet natur, som på den ene side gerne ville skrive symbolistisk, og på den anden side gerne sådan lidt råt realistisk. Og han fik ikke rigtig de her to ting til at gå op i en højere enhed. Men der er nok ingen tvivl om, hvad Otto Rung skriver, at han kunne måske have ydet det ypperste, hvis han havde fået lov at leve lidt længere og modnes lidt mere. Men sådan gik det altså ikke. Han er i hvert fald fat i nogle miljøer, som ikke var almindeligt kendt i litteraturen på det tidspunkt. Og det må man jo i hvert fald sige om Universaldirken, der er historien om en samling tyveknægte og deres velgører, den tidligere overretssagfører Kønke, som på grund af underslæb kom ind og sidde i fængsel, og derefter var hans juridiske karriere jo ødelagt, men så har han altså slået sig ned som sådan et overhoved næsten for en tyvebande. Vi har lige fået at vide, at han modtager ikke varer, kun kontanter, men de deponerer ofte nogle af deres kontanter hos ham, og så ved de, at de kan regne med husly og mad, når de har brug for det. Men de ser sig jo altså lidt sure på, at han ligesom skummer fløden uden selv at risikere noget. Og nu har de altså spurgt, nærmest i sjov, om ikke han vil med på det næste bræk. Og da han har sporet deres misstemning, så siger han ja. Og det forskrækker dem lidt, fordi det var egentlig ikke meningen. Og det er nok ikke særlig nemt at have en gammel mand med på sådan et bræk. Men nu er der ikke vej udenom, fordi beslutningen var taget. Tannings villa, det var ikke nogen dagligdags villa, den spillede en ganske anden rolle for husets venner. Når en af dem for eksempel sagde, når jeg forplyndrer Tannings villa, ja, så betød det omtrent så meget som, hvis en anden dødelig havde sagt, når jeg bliver rig, eller når jeg vinder den store gevinst. Villaen ejedes af den stenrige fabrikant Tanning og stod fuldt monteret både sommer og vinter, skønt han om vinteren mest holdt til i sit beskedne ungkale hjem i hovedstaden. Villaen bevogtedes kun af en stor hund, som det var let at berolige, da det var en hanhund, og den lå meget ensomt. Årsagen til, at de ikke for længst havde plyndret den, må søges i den rolle, den spillede for deres fantasi. De dristige forventninger, den holdt i live. De nændede ligefrem af. Villaen var for dem en nødskilling, en sidste tilflugt, en sparekassebog, som man gemmer på kistebunden og kun forgriber sig på i yderste nødsfald. Men nu var beslutningen fattet, og de tøvede ikke med at sætte den i værk. En måneløs nat begav de sig så på vej, godt forsynet med brækjern, koben, dirke, falske nøgler og store sække, samt en tævehund, der havde til opgave at holde husets bevogter med selskab. Alt gik efter ønske. Det voldte ingen vanskeligheder at trænge ind i huset, og de fandt i spisestuen et meget smukt og rigt sølvservice til en værdi af 3-4.000 kroner, som de omhyggeligt pakkede sammen og gemte i sækken. Derpå tog de dagligstuen i besiddelse, den var overmåde stor og udstyret med svære egetræsmøbler. De tændte den høje standlampe i hjørnet ved skrivebordet og gav sig derpå til at undersøge dette. En af de talløse nøgler, Elias altid slæbte omkring med sig, viste sig i stand til at åbne skuffer og skabe. Skufferne indeholdt følgende. En mængde billetter og breve, der lå flødhulter til bulter mellem hverandre, på nær 10-12 stykker, der sirligt var føjet sammen i en pakke ved hjælp af en lyseblåt silkestrømpebånd. På bunden af midterskuffen fandtes en del småpenge i kobber og sølv, samt nogle tyske og østrigske guldmønter i alt til en værdi af 300-400 kroner. I en af konvolutterne var der stukket 300 kronesedler. Rotten søgte at lempe en af dem ned i sin private lomme, men det lykkedes ham ikke. Endvidere fandtes en halvt tømt æske cigaretter, nogle damehandsker og en mængde portrætter af damer, hvoraf en del havde ladet sig portrættere i meget luftige kostymer. Skrivebordsskabene indeholdt en stor mængde drikkevarer, til den ene side genever, whisky og forskellige slags sherry, madeira og bourgognevine, til den anden et utal af likører, portvine og ungarske vine. Lad os drikke verdens skål, udbrød Frederik henrygt. Så sagde det, formandede generalen, forsigtighed er ikke blot en borgerdyd. Også gemene tyveknægte kan den komme til gode. Rotten snusede og snusede. Der er cigarer op på den hylde under loftet, sagde han. For øvrigt mener jeg, tog Kønke til ord, at forsigtighed kun ville være ilde på sin plads i det foreliggende tilfælde. Vort brave landpoliti har sikkert fornøjeligere ting at tage vare, end at luske om på øde vildsomme veje ved nattetid. Alle disse flasker er for tunge at slæbe bort, og de indeholder på den anden side værdier, som det ville være synd at lade stikken. Ja, selvfølgelig, sagde Rotten. Han kom netop med et par kasser ægte cigar, som han havde hentet ned fra hylden under loftet. Ja, selvfølgelig, gentog Frederik. Ja, jeg er ganske forbandet ligeglad, sagde den røde. Hvorpå de tændte hængelappen over det store, sortbejsede egetræsbord, der stod foran langvæggen. Hans excellence tog plads i den højrykkede sofa, på hvis hylde to udstoppede hornugler stod og glovede ud i rummet med gule, vilde øjne. De andre sank ned i dybe, bredlænede lænestol, satte sig mageligt til rette, begravede fødderne i det bløde, yppige guldtæppe og følte sig rigtig som hjemme. De havde sørget for glas fra buffeten og tog nu for sig af varerne. Efter at den værste tørst var stillet, rejste hans excellence sig med det fyldte geneverglas i hånden og tog til over. Lad os drikke verdens skål. Jeg tror, vi alle er enige om at betragte fabrikant Tanning som en af de hæderligste medborgere, i hvert fald så vidt talende om løsgående. Han er en mand, der nyder livet og finder sig i, at andre gør det samme. Kun er han gennemtrængt af én idé, der ved første øjekast synes mærkelig. Han nærer den overbevisning, at alt kapital bør koncentreres på så få hænder som muligt. Kun derved vil den være i stand til at skabe den størst mulige virksomhed og dermed den størst mulige lykke for mennesker. Tanning lader sig ganske beherske af denne socialøkonomiske teori. Den er blevet hans religion. Men det er mistænkeligt. Det tyder i høj grad på en ond samvittighed, der siger det stik modsatte og derfor trænger til at bedøves. En samvittighed, der siger, at kapitalen bør ud til så mange som muligt. Og denne Tannings lønliste og inderste tankegang deler vi og handler i overensstemmelse med. Hans skål. Det glas blev tømt til bunds, og det blev efterfulgt af mange andre. Kønke kom snart i stemning og begyndte at fortælle historier om Sally Dickman, den alt for tidligheden gangne. Den episode i Dickmans liv, sagde han, lærte jeg forresten en hel del af. Nu skal I høre. Dickman havde lært Anne Steffen at kende. De holdt meget af hinanden. De var i de unge dage, og de besluttede at gifte sig. Nu holdt Dickman dengang mere af en høj snaps og et retskaffet slagsmål, end just af at bestille noget. Han gik under navnet Strandvejens Skræk. Men noget skulle de jo leve af. Og så hittede Anne på råd. Hun var en troende kvinde. Og i sognet var en meget nidkær og meget hellig præst, der forstod sig adskilligt mere på de himmelske end på de jordiske ting. For ham klagede hun sin nød. Hun var gift med en mand, der var kommet på kant med tingene, men inderst inde var han en god og sandro natur. Hun håbede så vist at drage ham over til herren, hvis herr pastoren dog ville tage ham grundigt i skole. Og her pastoren tog særlig Dickmann i skole. Det kan nok være, hvor ven pustede og stønnede, råbte ak og ve, slog sig for sit bryst og kaldte sig en uværdig, en bespotter og overtræder. Præsten følte sig såret opbygget af sin store magt over sjælene. Efter en tidsforløb kunne Ane betro sin sjælehyrde af hendes mand nu i et og alt viste sig som et nyt og bedre menneske. Nu galt det blot om at sætte ham i vej, skaffe ham et passende levevej. Jeg forgiv fattige folk, men inden for menigheden vidste hun var både evne og vilje til at hjælpe den angrende sønder på fod. Og der blev skillinget ganske artigt sammen til Dickmann, der så smukt spillede den forlorne søns rolle. De penge var en stund, og så begyndte det forfra. Ane måtte på ny til præsten. Fristermanden havde været for stærk og faret hårdt frem mod Dickmann, og sjælehyrden foldede sine hænder i bønden til Gud Fader, at det måtte forundes ham at redde denne sjæl lige og vise som en brand ud af ilden. Udsigterne var ikke lyse, til Dickmann selv var så fortvivlet, at han blot ønskede at gå til grund i fred. Han ville jo dog alligevel aldrig blive noget ordentligt menneske. Men just i denne dybe sønderknuselse så præsten en mulighed for frelse. Muligheden blev til virkelighed, og Dickmann var atter forsørget for længere tid. På den måde holdt de det gående en 3 års tid. Så lagde Dickmann om på en anden borg. Det var det store ved denne mands karakter, at han aldrig forsumpede, aldrig slog sig til tås. Nu har vi prøvet det med, og det var forresten meget morsomt, altså forsøger vi med noget nyt, plejede han at sige. Han var en herlig mand, en prægtig mand. Og Kønke tømte bevæget sit glas til minde om den dybt savnede, den alt for tidligt bortkaldte. De unge mænd havde hørt til med interesse, uden derfor at forsømme deres pligter mod glasset. De elskede Dickmann for hans lyse, lykkelige sind og hans evne til at finde sig til rette i alle livets forhold. De satte pris på at høre om hans bedrifter, der forskønnedes og forstørredes ved afstanden. Han var deres Achilles, deres Napoleon. De sad nu en stund og passiarede og mangt og meget, og som altid, hvor mænd og kun mænd er til stede, svingede samtalen til sidst over mod det andet køn. Kan du bedst lide dem, der er godt i stand? Spurgte rotten interesseret. Jeg kan bedst lide de pæne piger, svarede generalen. Dem kan man putte så meget i hovedet. De andre er alt for durkdrevne. De ser kun på det rene væsen. Jeg mener nu, at kvindfolk er kvindfolk, sagde Fred kategorisk. De er da langt fra alle lige omgængelige, sagde Elias. Desuden er nogen mere lidenskabelige end andre. Når bare de bliver behandlet fornuftigt, sagde generalen overbevisende. Rotten syntes nu, det var på tide, at der igen blev udbragt en skål. Han rejste sig, slog på sit glas og sagde, Danmark er et lille land, Frederik istemte. Det er et yndigt land, hvor herligt man kan leve af bare brød og vand. Pist, vand, pist, vand. Frederik hamrede takt med knoerne mod bordet. Jamen, det er mig, der har ordet, sagde rotten. Danmark er et lille land, men det er et godt land. Hvis der ikke var så mange hængelåse, smæklåse og andre låse, afbrød Frederik. Ja, det er et godt land, et meget godt land, for hvem der... Hvad godt indbrudstyven Elias havde til hensigt at sige om det lille Danmark, vil til evige tider forblive en gåde, til han gik i stå midt i sin tale og stirrede forfjamsket hen mod døren, der åbnede sig og lod 2 betjente træde ind i stuen. De er anholdt, drevede betjentene med ølbas. I troede nok, at dette lå for langt fra Alfa-vej, hva? Og ikke gjorde jeg det lidt hyggeligt, hva? Sagde den ene. Se mig til den hvidhårede gamle sønner. Han kunne være far til dem alle sammen, tilføjede den anden. Min herre, stammede rotten. Han stod og løftede på benene og strammede bukseremmen et par huller ind, som altid, når der var rådet lidt at komme hurtigt afsted. Mine herre ordenshåndhæver, vi kan jo tale om det i mindelighed. Behag at tage plads, et lille glas. Vær så artig. Ja, værsgo, sagde generalen og viste sit indbydende grin. Der står vist endnu nogle slatter i glasene. Hold mund, de er anholdt, svarede betjentene og rykkede forsigtigt nærmere. Du tager den mindste, viskede generalen til Frederik. Og i næste nu kastede han sig over sin modstander, snodede sig om bag hans ryg, greb ham med begge hænder om halsen, huggede sit knæ ind i hans lænd og kastede ham omkuld. Øjeblikket efter lå han selv på knæ og hamrede betjentens hoved mod de hårde, nøgne gulvbrædder. Hjælp! Hjælp! Skreg betjenten, mens hans kollega var optaget. Bare rolig, du har meget til gode, sagde generalen. Så vidt jeg husker, var det dig, der sammen med nogle andre kanutter slæbte mig hen ad gaden i København, så de skarpe brosten huggede sig ind i min ryg og nakke, og da I havde fået mig ind i cellen, så sparkede I mig, så længe I orkede at røre på jer. Jeg har aldrig truffet dig før, stønnede betjenten. Nå, det gør heller ingenting. Jeg kan nu engang ikke udstå synet af blanke knapper. Jamen, du slår mig ihjel, menneske. Der er nok at tage af, hvor du kom her. Jeg har kone og børn. Ja, den undskyldning har så mange stømper op på. Hvis du skåner mit liv, lover jeg aldrig mere at trække i den forbandede uniform. Betjenten lovede ikke mere, til bevidstheden forlod ham. Frederik havde imidlertid udkæmpet en hissig og forbedret kamp med den anden betjent. Han var bomstærk, men yderst langsom og sindig i sine bevægelser, og derfor lykkedes det modstanderen at lamme hans højre arm med et slag af staven. Au for satan, brølede Frederik og slog om sig som berserk. Og nu viste han sig behændig, både til at undgå slagene og til selv at uddele nævestød. Orden stod endnu stum ved bordet. Han så sig om stive, fortindede øjne, mens et sælsomt, halvt udvisket spiritus omtoget smil spillede om hans mund. Jamen, det er som de her blot et øjeblik ville høre. Han bøjede sig ned og tømte et stort glas ublandet absint for at klare begreberne. Det lykkedes, og nu stod han et øjeblik og vejrede, snuste og viste tænder. Tju, Kavaline, nu vanker der pandemad, råbte han og ilede Frederik til undsætning. Han rettede sin lille velbyggede krop som en stålfjeder. Han huggede sin pande mod modstanderens næse og mund. Slaget var ikke afgørende, men det skaffede Frederik albuerum. Han nåede at hugge sin knog med fuld kraft i modstanderens tænding, og nu var kampen afgjort. Begge to fredsforstyrrere lå slagende på valen. Lad os slå de bønder ihjel, råbte rotten. Han hylede, sprang og dansede som besat. Lad os slå de bønder ihjel. I dette øjeblik rejste Kynke sig med besvær fra sofaen, støttede den ene hånd mod bordpladen, slog ud med den anden og sagde: Homo sum, nil humani, ame alienum puto. Det er udlagt, selv en politibetjent er et menneske. Brødre, venner, lad os skåne hans uskyldige liv. Imidlertid havde rotten fået sin tolkniv frem. Jeg vil skære halsen over på den, frode han. Det ske ingen lunde. Hans excellence slog på ny ud med hånden, denne gang så uheldigt, at hånden dalede ned i kublen på den store hængelampe, der hang midt over bordet. Kublen raslede ned i stumper og stykker, og Kynkes fingre blødte af utallige rifter og flænger. Så for satan, menneske, lad være at slå mig ihjel, du bringer os alle under øksen. I dette øjeblik trådte generalen til, og rotten beroligedes ved hjælp af et solidt nakketag. Da uværet således fordrevet over, fandt Kynke sig på ny for en ledet til at udfolde sin veltalenhed. En vis mand har meget vittigt bemærket, det gør ikke ondt at være død. Han kunne uden overigelse tilføje, smerten ophører med bevidstløshedens indtræden. Det er altså udelukkende de forudgående lidelser, der interesserer os. Vi får trøst os med, at de i dette tilfælde har været betydelige. I hvert fald kan vi intet yderligere tilføje. Hvis vi derimod lader dem leve, er der en mulighed for, at vi endnu en gang kan få dem under behandling. Så var det måske heldigst, om vi chokkede af, sagde Frederik, der var meget medtaget og udmattet. For øvrigt kunne vi lade være med det drikkeri, så havde vi været fri for alt det mas. Ja, nu kommer vi måske ovenkøbet i fedtefadet. Jamen, det er også derfor, jeg vil slå dem ihjel, gispede rotten. Ja, du er den rette afholdsmand, når vi kommer ud, fortsatte Frederik. Alle er vi skrøbelige og fattes ære. Hvor som er ren, kastede den første sten, mumlede Kynke og holdt sig ravne ved en sofa. Og så er det vist bedre, vi efterser sovegemakket, inden vi stikker af, foreslog generalen. De fandt forslaget rimeligt. Frederik blev tilbage for at holde øje med de to fanger. De øvrige skred til værket. Soveværelset var pragtfuldt udsmykket. Der var ikke sparet på guld, marmor, mahoni og purpurfarvede hønder, tapeter og portierer, og den brede, blankpolerede dobbeltseng lugede som et bål af blodgyldne, sort-røde og brandgule flammer. Marmorbordene og servanterne vidnede som sneen. Over dørkammer og vinduer glødede gyldne stænger og kugler. Ligesom til hvile for øjet var et mat vissengrønt silketæppe skøsløst slængt hen over sengen. På væggene hang billeder af hvide, lysende kvindeskikkelser. Lige over for sengens hovedgær et stort billede af en nøgen mand og kvinde. De hvilede inde i skoven i en grotte af løv, en grotte, der mundede ud mod en jævnt henglidende solflammende flod. Han lå støttet på albuerne og stirrede alvorligt mod jorden. Hun havde bugtet sig halvt om på siden. Hun så på ham som mygt og blødt. Endnu blussede hendes kinder. Allerede dukkede hendes øjne af ny længsel. Kønke stod hensunken i beskuelse af billedet. Det er kunst, sagde han, og trak de buskede bryn til værs. Kunsten har blandt andet den opgave af ikke den overmættes sløvede sanser. Kunsten har til lige den opgave at ophobe surrogater til tilfredsstillelse af perverse tilbøjeligheder hos personer, der er udlevet, fordi de er nyt til overmål. Kunstens kald er helligt og ophøjet. Når krokodillerne græder ømsomst, anråber de om skånsel for dette samfund, der huser så meget skønhed. Tro dem ikke, jeg siger jer. Det er ikke nødvendigt, at der mejsles én statue, skrives én bog eller males et billede, så længe et menneske sulter. Kønke holdt inde. Han var gået i stort raseri. Nu greb han et koben og sønderslog malerier, spejle, servanter, borger, alt hvad han kunne overkomme. De andre smittedes hans ophidselse. De gik hylende og skrigende fra stue til stue, sønderslog, sønderflængede og ødelagde alt. Ja, nu er det vel bedst, vi kommer afsted, sagde endelig generalen. Han dryppede af sved. De to betjente lå endnu i afmagt. Den røde sparkede sit offer, der langt om længe begyndte at række og strække sig, men aldrig så snart var han vågnet helt, før han gav sig til at synge brændevin, øl og kaffe, det skal kællingen skaffe. Disse to vers blev han ved med at synge i en guddommelighed. Det viste kun alt for klart, at hans sjæl havde forvildet sig ind i en ubevidsthedens, lallethedens og barnlighedens verden. Kønke så interesseret til. Han har mistet forstand, sagde han forskrækket. Det gør ingenting, bare han har beholdt humøret, sagde generalen. Snart efter lykkedes det ved hjælp af et par spand vand at genopleve den anden betjent. Han stønnede af smerte. Hold mund, sagde generalen, og husk nøje på ikke at give et signalement, der leder til vores pågribelse. Hvis du gør det, så slipper du ikke med livet næste gang vi mødes. Det lover jeg, sagde betjenten. Dernæst tager du da din kammerat, og når han er der kommer til hægterne, giver du ham de samme instrukser, du selv har fået. Det skal jeg gøre, sagde betjenten. Og de fire ildgerningsmænd forlod huset, rigt belæssede med bytte. Kønke var egentlig ikke fuld længere, han var kun i stemning, hvor han talte ustandsligt om fremtiden. Menneskehedens fremtid, mens de vandrede stedtværs over ager og enge, pløje, marker, diger og grøfter. Det begyndte at lysne. Det blev en vidunderlig smuk morgen. Den gråblå skybank i øst bremmedes af flydende guld. Solens stråler slyngedes som flammende pile op over himlens hvælv. Den tunge sky gennemglødes og lyste som en mægtig himmelbrand. Fuglene begyndte at synge. Hanegal klang ud fra de fjerne gårde. Nattedukken hævede sig. Som et blåt bælte slyngede den sig om skoven i vest. Kønkes ansigt strålede af glæde. Han talte til sin ledsager. Venner, brødre, en ny tid oprinder. Allerede lysner horisonten af den sociale revolutions morgenrøde. I svundne dage faldt kongerne i spidsen for nation mod nation. Nu hugges de ned i spidsen for overklasse mod underklasse. Før byggede man fæstninger mod landets fjender. Nu bygger man dem mod landets borgere. Tiden er nær. Og som livet er mere end friheden, således vil den kommende revolution overstråle den stedfundne, som solen overstråler månen. Venner, brødre, den kommende tid. Kønke havde sikkert talt længe endnu, hvis han ikke netop i det øjeblik uforvarende var gået på hovedet i en dyb modergrøft. Han så ikke videre pyntlig ud, da han ved sine venners bistand atter var bragt på det tørre. Og hvad der var værre, han var blevet gennemvåget lige til skinnet, og de havde endnu langt at gå. Derfor hang han med hovedet og så sig for resten af vejen. Ja. Til jer, der måske lige er dumpet ind her, kan jeg sige, at I har stillet ind på Radio 24/7, og I lytter til programmet Farer og Cigarer, som vi sender her hver lørdag aften. Mit navn er Carsten Farao, og jeg sidder og læser højt for jer. Og i øjeblikket læser jeg højt af en forfatter, som ikke mange kender i vore dage, Jacob Hansen. Han døde som 40-årig i 1909. Og jeg undskyld, men jeg sidder også lige og bladrer i nogle af hans andre bøger. Fordi jeg mener, at jeg har set, at der er en gårdsiger Tanning, der også optræder i en af hans noveller. Og den skal jeg ikke finde nu. Det distraherer mig for meget, men den kan vi jo læse bagefter. Det er en sjov en om en kunstner og en mæcen. Men videre her i Universalkirken. Næste kapitel hedder Hans Excellence, og det er jo tidligere overretssagfører Kønke, som de kalder Excellencen. Kønke havde, mens han tilhørte det borgerlige samfund, vist sig som en såre virksom og dådkraftig natur. Da uheldet ramte ham, og han blev en straffet person, mistede han ikke derfor sin store energi. Men forholdene var blevet anderledes. Hans virketrang måtte søge sig nye baner. Hans foretagende var ikke alle til lige gavn og glæde for hans nye venner, og selv var han inderst inde såre utilfreds. Han sagde ganske vist, at katastrofen havde gjort ham til et bedre menneske, og utvivlsomt lagde han i de nye omgivelser mere kammeratskabsfølelse for dagen end nogensinde før. Utvivlsomt passede han alligevel bedre til det borgerlige samfund end til sit nuværende. At han var kommet i forkert leje, røbedes af hans stadige uro, hans tumlen med nye og nye utopier. Hans restløshed var steget på det sidste. Nede i kælderen havde han indrettet sig et lunt og hyggeligt værksted, der var rigt forsynet med forskelligt værktøj. Selv plejede han at udføre det ved huset forfaldende snedker, maler, glarmester og tapetserarbejde, ligesom han holdt haven i mønstergyldig orden. Nu arbejdede han ihærdigt i sit kælderværksted. Han hamrede, filede og mejslede. Ingen fik lov til at se ham. Vennerne var meget nysgerrige. Du er nok ved at lave penge, spurgte Frederik ham engang. Ja, jeg laver penge, eller det som er bedre, sagde han hemmelighedsfuldt, og han tilføjede med fast overbevisning. Når jeg får mine penge færdige, der vil der ikke længere blive fattige og rige. Død og pine, det må være en svær håb penge, du laver, sagde Rotten. 500 kronesedler. Hertil svarede Kønke intet. Han smilede blot, fortrøstningsfuldt over bærende. En rum tid arbejdede han nu ivrigt i kælderen, men så hørte han op dermed og gik i stedet for op i stuen og nussede. Ja, alting er håbløst. Jorden er beboet af dårkiste, lemmer og nar. Ingen menneskelig magt vil formå at hidsføre nogen forandring. Alting er håbløst, og alting er ligegyldigt. Magdalene holdt ikke af disse symptomer, men hun vogtede sig vel for at forstyrre ham eller sige ham imod. Hun vidste af erfaring, at det kun tjente til at opgive ham og gøre anfaldet mere underartet. Efterhånden syntes han virkelig at blive noget roligere, og han begyndte at tale om, at der er bestilt noget. Ja, far, hvis du ville tage dig haven, det er jo ved at være den tid. Der er vigtigere ting end en have. Jeg tænker alvorligt på udarbejdelsen af et socialøkonomisk værk. Det kunne have sin interesse at påvise, hvor uhyre summer godsejerstanden koster staten mellem år og dag. Ja, det kan man jo se i skattebøgerne, sagde Magdalene. Ja, hvis statistik var sådan at løbe til. Men du tager ganske fejl. Min ven Tanning har en indkomst af 50.000 kroner om året, men han leder med dygtighed en stor bedrift. Så det er fuldkommen urigtigt at påstå, at han koster staten de 50.000 om året. En godsejer derimod koster ikke blot de tusinder, hans års indtægt udgør. Han koster til lige de uhyre summer, som jorden giver i mindre udbytte, ved at befinde sig i hans hænder. Og derpå talte Kønke i nogle dage om sine godsejere, indtil også dette emne mistede al interesse for ham, og nu satte han sig til at lægge kabaler. Sådan helt at drive, duer jeg vist alligevel ikke til, sagde han til sig selv. Forgæves søgte Magdalene at rive ham ud af denne åndsløvende beskæftigelse. Skal du da ikke skrive din biografi færdig? Husk på dig langt igen, sagde hun til ham. Han så et øjeblik op fra sine kort og vendte sine blege tungsindige øjne mod hende. Tror du, ord regerer verden, sagde han. Tror du, oplysning forandrer tingens udseende? Det plejer ellers kun meget unge mennesker at handkøn at tro. Det troede også deklamatoren, som vi kaldte ham, en studiekammerat. Vi sendte ham derfor en dag op til en meget stabil og velagtet kældring, for han skulle oplyse ham. Men han kom på en meget ublid måde ned ad trapperne. Den frugt bar hans oplysningsarbejde. Kønke vendte sig på ny til sine kort. Jamen, du vil jo også skrive noget om godsejerne. Hvordan går det dermed? Spurgte Magdalene forknyt. Kønke vendte på ny sine glansløse øjne mod Magdalene. Jeg stak en gang næsen inden for en galeanstalt. Der så jeg en mand, der sad og legede med en mængde papirstumper, som han anså for pengesedler. Han følte sig så rig og mægtig. Han var overmodet lykkelig. Jorddrotterne er i akkurat samme stilling som denne mand. Kun at det behager deres medmennesker at gøre drømmen til virkelighed. Og således tillader disse stakkels individer at begå mange slags tåbeligheder og fatte de mest forskruede meninger om sig selv. Deres tilstand er for ynkelig og for ridikyl til, at jeg skulle ville beskæftige mig med dem. At forstå alt er at tilgive alt. Kønke vendte sig på ny til sine kort, og Magdalene tav for knyt. Hun vidste, at forståelse hos ham ikke blot var enstydig med tilgivelse, men til lige med uvirksomhed. Kønke lagde kabalen op. Ja, du ser her, sagde han. En kabale, som alle andre mennesker bruger 3 gange til at lægge op. Jeg bruger kun 2 gange, og dog får jeg den under tiden til at gå op. Er den morsom? Men den er ikke morsom, den er vanskelig. Det er et arbejde at få den til at gå op. Et mål at hige efter. I gamle dage levede der en munk i Alexandria, som tilbragte hele sin tid med at plante tørre stokke i sandet. Så intetsigende er alt menneskeligt arbejde. Det havde han indset. Han er den største filosof, der nogensinde har levet. Magdalene gik ud af stuen for at passe sit arbejde. Kønke passede sine kabaler og mumlede. Den vil ikke, men jeg siger, den skal. Han havde ikke held med sig og måtte begynde forfra. Den gang kalder jeg non plus ultra. Det er den sidste, og den kalder. Den gik ikke op. Kønke var helt rød i hovedet af ivrighed. Så lægger vi præterier igen, siger hun. Heller ikke den gik op. Kønke rykkede sig i skægget. Jamen, den skal gå op 2 gange. Kabalen var stadigvæk genstridig. Isserne var dog slutkort. Skulle man tro, at de med deres rang ville være krakilske? Det er dog ellers en kongelig sport at vise højmod. Fornemme er de i hvert fald og intelligente, måske prælater, og som sådanne lumske og underfundige. Magdalene kom ind med mad og kaffe. Tak, sagde han, men han glemte at spise. Han blev ved med sin kort. Et par gange dyppede han fingerspidserne i kaffen, der havde stået og blevet kold, og satte dem mod panden, som for at køle en indre hede, og en gang vendte han sig med et forståelsens glimt i sine øjne mod Magdalene og sagde, tak for mad. Ellers indtid han kun sin kort. Han blev siddende ved den fra morgen til aften den dag, og mange følgende dage. Under tiden sad han og malede, som Magdalene kaldte det, vil sige, han lod den ene fod skure uafladeligt rundt på gulvet. Den gik op, mumlede han en dag henrygt. Endnu er ikke alt forbi. Slaget er tabt, men det er tid til at vinde et nyt. Det var 7. der var lukkekort. Min lykkestal. Jeg er født den 7. Sikkert vil jeg også engang dø den 7. At 7-tallet er helligt. Intet under at kaldererne indså det store betydning. Jeg selv den uvidende håb i hukommer og helligholder ved 7. dag. Mens han talte med sig selv, havde han på ny lagt kortene op. Han sprang op med et udbrud. Den gik op på 1 gang. En eneste gang. Man troede mig knust, underkuet, slængt til side. Men man kender mig ikke. Folk kender ikke den store overretssagfører William Kønke. Men de skal nok lære ham at kende. Jeg skal blive minister. Jeg skal trampe på dem. Jeg skal skabe lykke og ulykke for tusinder og atter tusinder. Og hvis det bliver mine kreaturer, der beholder magten, der vil jeg blive antegnet i historiens årbøger som en af menneskeslægtens velgører. Som en konge skal jeg herske over den. Han rankede ryggen, strøg sine lokker tilbage, lod det statlige skæg falde ned over brystet. Han var endnu en meget smuk mand. Ikke uden grund sammenlignede han ofte med en af Europas ældste og mest ansete monarker, den rolige majestæt og fornemme værdighed, der var udbredt over hans person, berettiget til sammenligningen. Han gik ud i entréen og åbnede klædeskabet. Han syntes at stusse. Hans hænder blev urolige og febrilske. Hagen hang slapt og mismodet ned. En dødelig angstens bleghed bredte sig over hans ansigt. En hæs rallende mumlen banede sig vej gennem hans strube. De slyngler, den satans yngel, de har overlistet mig, men jeg skal... Han greb sig med begge hænder til hovedet og hulkede højt. Jeg er ene, og mine fjender er tusinder. Hvorledes skal jeg elendige kunne ramme dem? Han søgte med febrilsk uro i skabet. De forstod at ramme mig på mit ømme punkt. Min ære og anseelse. Alle mine værdigheder har de frataget mig. Kønke søgte og søgte. Endelig bredte et lyst og barnelykkeligt smil sig over hans ansigt. I sin hånd holdt han en gammel grå overfrakke, der var oversået med medaljer, rosetter og bånd. Han iførte sig frakken og forlod huset. Han vandrede ind af hovedstaden til. Det gjorde han altid, når anfaldet kom, og ellers ikke. Han var lykkelig. Han troede sig minister. Han troede, han havde nået det mål, han engang havde sat sig og virkelig haft adskillige betingelser for at nå. Han mødte en flok skoledreng. Ja, der er den gale kurvemager, sagde de indbyrdes, men højt sagde de. Goddag, deres excellence. Goddag, goddag, børn, sagde Kønke med et hulsageligt smil og uddelte små penge til dem. Hvorpå de råbte hurra for ham, og han gik videre, smilende og nikkende, og lovende sig selv, at han nok skulle tage sig et og andet. Ja, ja, mumlede han. Ja, ja, en ny tid skal oprinde. Adskillige haveporte og låger skal blive åbnet. Adskillige lås og døre skal blive en opbrudte. Adskillige moralske og religiøse fordomme skal blive sprængte. Han gik hurtigt, når man tager hans alder i betragtning. Næsten hele tiden mumlede han. Nu og da slog han ud med hånden, smilede og nikkede. Det var efterår. Dagen var sval og solfrisk. Den lille skov, som han nu havde på højre hånd, var allerede stærkt gulnet. Egnen var øde og mennesketom. Kun en enlig solsort, en blakket, voksen unge, baskede skrigende hen over skovbunden, og et kravepar hujede og skændtes i trætoppene. Kønke blev revet ud af sine tanker, og fulgt med øjnene en flok bogfinker, der i gyngende flugt kom ud fra marken. Han kendte dem på de hvide i solen glitrende vingefjer. Lidt efter ramtes hans ører af en kvidrende, snakkende og smældende larm. Vejen gjorde en drejning. To store hest tonede frem til venstre, og lige over for dem duede buskenes og træernes grene under talløse sværme af spurve, finker, duer og kraver. Nu og da slog et hold fugle til værs med svirrende vingeslag, og træernes store gule blade dalede langsomt og blødt ned over vejen, der allerede lignede et broget, storblomstret tæppe. Inde under skovbrynet på det lave dige lå en stor, sortbroget kat og strakte sig i solskinnet og betragtede velvilligt de pjuskede spurgus travle færden. Ja, det bliver snart vinter nu, mumlede Kønke, og han gik hen og pirrede med sin stok i hæsset. Endnu har ingen af vennerne taget bolig her. Ja, der var en gang. Et dunkelt minde rejste sig i hans sjæl, men han gav det ikke rum. Jeg skal sørge for, at det bliver anderledes. Det er ikke nødvendigt, at fattige folk graver sig ind på bunden af et hæs, mens ledige gængerne bor i paladser. Men jeg skal handle, så sandt jeg både har evne og vilje. Han nåede ind til byen, ind i de brede, stærkt befærdede gader, hvor man var så optaget af sit eget, hvor man desuden havde så rig lejlighed til at jagtage for ulykkede mennesker, at ingen lagde mærke til ham. Han selv så ikke til nogen sider. Han gik lige ud til synlæden, uden at lægge mærke til noget som helst, uden interesse for noget som helst. Hvis nogen følelse spejlede sig i hans ansigt, var det en følelse af roligt, stille, så vidt muligt tilbagetrængt selvbedrag, som man kan se hos højtstående personer, der rejser i strengt inkognito og dog bilder sig ind at blive jagttagende og beundret. Men da han pludselig hørte råbet "Stop tyven", gav det et ryk i ham. Han skiftede farve og var på nippet til at løbe, men han greb sig i det. Tyven jo forbi, fuldt i hælene af et par politibetjente og en hujende sværm gadedrenge og løbedygtige unge mennesker. Ja, det var akkurat, som om jeg også havde løbet sådan en gang, mumlede Kønke, og sveden sprang ham ud af panden. Besynderlige tankeforbindelser. Det er ved sådanne lejligheder, at man er lige ved at tro på sjælevandring. Kønke jagtog med vrede øjne den geskæftige pøbelsværm. Han knyttede sin hånd, gned tænderne sammen og mumlede hæst. Ja, de hunde. Et hundetegn burde de have haft om deres hals, så alderen ved at kunne se deres gode forståelse med politiet. Han drejede om af en anden gade for at undgå synet af den vilde jagt. Men her fik han snart noget at se, der gjorde et mindst lige så ubehageligt indtryk på ham. To unge mænd kom hen imod ham arm i arm. De dinglede af afkræftelse. Deres ansigter var helt blåbleje af blodmangel. Kun næserne skinnede rødligt. Deres klæder var usigeligt gamle og af den ubestemmelige farve, som smuds og elle i forening frembringer. De var afmagrede som de, der går den langsomme hungerstød i møde. De fremkaldte i Kønke tanken om to skillingslys, der er ved at gå ud. De mindede ham dunkelt om det afsnit af hans liv, som han selv plejede at kalde det store interregnum. Da han gik forbi, rakte han den nærmeste en 2 kroner. Manden blev så forskrækket, at han nær havde revet sin ledsager om kul. Omsider modtog han pengestykket med dirrende hånd. Kønke var allerede langt borte. Han skammede sig heftigt. Der giver man dem 2 lumpne kroner til at drikke deres eget gravøl for, mens man ansigt til ansigt med sådan elendighed burde give skjorten af kroppen. En heftig rødme flammede op i hans kinder, og et skarpt blink lyste i hans øjne. Man burde give disse mennesker en kniv i hånden og anbefale dem at skære halsen over på nogle af deres medmennesker. Men hvis man gav dem en kniv, ville de gyse af angst for at ridse sig en flænge i fingrene. De ville tabe den af forskrækkelse. Alt er håbløst. Håbløst og ligegyldigt. Kønke gik hjem i stor ophidselse. Han havde set tilstrækkeligt til menneskenes liv. Da han kom hjem, gebærdede han sig på en måde, der fyldte Magdalene med stor bekymring. Han satte sig ikke hen til sine kort. Han satte sig heller ikke til at betragte sine medaljer og andre udmærkelsestegn. Derimod stillede han sig med sære fakta foran et billede, der hang på væggen. Billedet var et avisudklip, der forestillede en berømt rovmorder, der nylig var blevet dømt til livsvarigt tugthus. Kønke strakte hænderne ud mod billedet og udbrød. Jeg takker dig, du menneskeslægtens velgører. Du som forkynder det nye ord. Du som skænker den fattige trøst og vækker et nyt flammende håb i den vanmægtiges hjerte. Jeg så i dag 2 unge mennesker. Alt blodet var suget ud af deres læmer. Måske vil din lære nå til deres ørerne og oplyse deres formørkede hjerter. Måske de en dag vil se, at andre er tykke af deres blod. Måske de vil med den sidste rest af deres forstand begribe, at et snit over halsen og nogle potters blodtab vil gøre et hvilket som helst menneske lige så sølv som de. Jeg takker dig, du menneskehedens frelser og befrier. Ja, de sidste ord skreg han ud i frygtelig ophidselse. De hørtes ganske tydeligt ind i spisestuen, hvor husets venner netop sad og spiste til aften. Det er forfærdeligt, sagde Magdalene, og hør, nu begynder han at male, og han kan blive ved time efter time, dag efter dag. Ja, den lyder at være en børneskrål, sagde Rotten. Og det er vel en af de ting, han finder på for at berolige sig, mente den røde. Vi må hit på noget. Vi må dyse ham helt til ro, sagde Magdalene. En ny orden, en udmærkelse, der vil glæde ham. Du må hit på noget, Nikolaj. Ja, det forekommer mig, at han endnu ikke er storkors af kapelejordenen. En meget fin brasiliansk orden. Jeg lader ham bare få den, sagde Magdalene. Og nu varede det ikke længe, før de af forskellige båndstrimler havde tilvirket en prunkende orden, hvorpå de i deputation begav sig ind til Kønke. Deres excellence, sagde generalen. Der er fra kejseren af Brasilien indløbet meddelelse om, at det har behaget allerhøjst samme at udnævne deres excellence til storkors af kapelejeordenen. Det er mig en ære at overrække deres excellence denne orden, der hidtil kun er blevet få dødelige til del uden for de kronede hoved og snævre kreds. Under denne tale havde Kønke rejst sig fra stolen. Han gik uroligt frem og tilbage på gulvet. Hans smålo og brummede skægget. En ny orden, nyt dingeldangel, han så overbærende ned af sin frakke. Men havde den da været de unge dage, da man brød sig om den slags pynt. Men nu, jeg for øvrigt vil jeg sige det med en ting, unge mand. Ordner hænger man ikke på hæderlige folk. Dem beærer man kældringer med. Jeg skal sige dem, disse individer lider stundom af samvittighedsnag, især når de har udført en mere end almindelig gemen streg. Og just så beroliger man dem med et skulderklap og en orden. Det er en ren og skær medlidenhedshandling. Åh gud, sikke fornuftigt han taler, sagde Magdalene. Bare vi endda havde prøvet det med en medalje, dem har han mere fidus til. Han er altså ikke rigtig rask. Det kan man tydeligt mærke. Manisk det ene øjeblik, og deprimeret dybt, deprimeret det andet øjeblik, og tvangsforestillinger og alt muligt. Men indimellem kan han jo godt sige fornuftige ord. I lytter til programmet Farve og Cigarer på Radio 24/7. Og jeg læser frem til midnat op fra Universaldirken, en stor fortælling af forfatteren Jacob Hansen. Den udkom i 1904. Generalen tog imidlertid urokkeligt til ord. Han var med tiden blevet godt hjemme i sin rolle. Deres excellence har ret. Den sande store mand har nok i bevidstheden om sin egen storhed. Og dog nedlader han sig til at tage hensyn til den store håb, der behøver en vejledning, en rettesnor at gå efter med sin agtelse og beundring. Ja, i sandhed, mængden ser ikke klart, udbrød Kønke. Desuden ville kejseren af Brasilien sikkert meget unådigt. Ah, en barnagtighed. Et kuriosum. Hvad andet? Bare et bevis på en så mægtig fyrstes gunst og anerkendelse. Ja, endnu har man dog ikke glemt mig. Ikke helt. Kun mit eget fædreland kaster vrag på den ypperste af sine sønner. Dette forbandede land, hvor fladpander og undermålere trives som vækketøj, hvor den virkelig storhed går fredløs i sin grav. Ja, deres excellence tillader jeg fester dette ringe bevis på kejserens bevågenhed på deres excellences bryst. Fniste hans excellence og trippede uroligt, mens generalen festede udmærkelsestegnet på hans bryst. Derpå gik han op og ned af gulvet med værdige afmålte skridt. Han slog ud med hånden. Den tillid, hans majestæt kejseren viser mig, skal ikke blive gjort til skamme. Man har miskendt mig. Jeg vil ikke bære den af. Der er meget til vare, og meget skal blive gjort. Jo jo. Hans ord tabte sig i mumlen. Han slog på ny ud med hånden. I kan gå. Lad mig være alene med mine tanker. Men den aften gik Kønke i seng med alle sine ordner foran sig på dynen. Han så længe på dem. Han tog dem kærtegnende mellem sine fingre. Han mumlede hen for sig. Kønke, Kønke, Kønike, Konge. Han faldt i søvn og sov trygt, mens et dyst og lykkeligt smil spillede om hans mund. De følgende dage færdes han meget ude i ført al sin pynt, og han var så lykkelig. Men publikum og politi sagde om ham, herre Gud, lever han endnu den gamle støder. Men da der var gået en tid, dengang 2 uger, blev han stille og sørgmodig. Han hængte på ny sin frakke i skabet, og var atter den gamle. Ja. Ja, og så bringer vi frem i tiden til næste kapitel, som hedder Universaldirken, og som begynder, det var vinter. Damme og søer var tilfrosne, selv havet syntes milevidt forvandlet til fast land, kun enkelte stride strømme iste hister her en spalte med åben vand. Sneen lå alen høj over jorden, og frosten rasede. Træer, stene og mure gnistrede af rim. Skovens fugle faldt døde til jorden i tusinder. Agerhønsene søgte hjælpeløst til gårdernes mødinger og lader. Gråænderne gik til ædetroet sammen med det samme fjerkræ. De var så afkræftet af sult, at de lod sig stene ihjel eller fange med hænderne. Og ude i landsbyens gader så man mærkelige hvide fugle med sorte vingespidser færdes tamt mellem spurvene. Man kendte dem ikke. De var kommet hid fra det høje nord. Haren nærede sig kummerligt af bark, og selv ræven var blevet mager og slunken. Ved højlys dag kunne den stå midt ude i skoven og hyle af sult. Som dyrene så menneskene. Fattige folk sultede og frøs ihjel i udhuset, på tørreloft og trappegang eller inden for hospitalets port. De rige blev ængstlige midt i deres overflod. De ventede og drejede pengestykket, før de gav det ud. De låsede formuer ned i bankernes vælvinger. De drømte i stormfulde nætter om tyve og mordere. I spurvely flammede ilden lystigt i ovnen, så veden drev af ruderne. Og ude i køkkenet knitrede, bragede og brasede det. Magdalene stod netop og vendte en stor oksesteg. Dog heller ikke her var glæden til huset. Tårerne rendt ned over hendes buttede kinder. Den salte gråd vedede hendes læber, og hun sukkede dybt. Til inde i sengen lå hendes far syg og lidende. Han talte ikke til hende. Han kendte hende ikke. Han levede i sin egen skjulte, bitre verden. Ja, inde i sengen lå Kønke. Det var ingen sygdom. Det var kun alderdom. Det var begyndt med angst. En så heftig angst, at han midt om natten for op fra sit leje og stormede ud af huset. En gang i hans ungdom havde sygdom bragt ham døden nær. Længe bagefter havde rædslen siddet ham i kroppen. På mindste foranledning havde han været under panik, rysten af skræk eller fnysende af raseri. Og nu var rædslen der igen. Et vindstød mod huset, en nål, der faldt til gulvet, kunne få ham til at skælve af angst og vende sig til flugt. Dog, nu kunne han heller ikke flygte længere. Det var sket en nat, det forfærdelige. Han var vågnet ved lyden af en stærk eksplosion, men det var som om hans eget hoved var sprængt i stumper og stykker under en unævnlig, vanvittig smerte. Han hørte et langt trukkent hyl. Hans første tanke var den, det er vist mig selv, der skriger. Hans næste, jamen sådanne lidelser kan ikke vare sekunder. Døden vil befri mig. Men han døde ikke. Han faldt i en dødlignende søvn og sov til næste dags eftermiddag. Der kunne han ikke stå op, og hans ord lød forvirret. Der stod en læge ved siden af sengen, følte hans puls og ytrede: ja, han er ikke ved sin bevidsthed. Han vil næppe leve mange timer. Han kunne ikke røre sig, men hans hørelse fejlede intet, og dødsdommen borede sig ind i ham som et glødende jern. Så lå han flere dage i en døs. Der var ikke en eneste klar og fornuftig tanke i hans hjerne. Ikke mere bevidsthed end i et spædt barn. Heller ikke havde han nogen som helst bestemt anskuelse af noget. Kun lyset var til for ham som en bleg grå tone, der dirrede gennem stuen, eller som et fossefald af hvidt, der vældede ned over væggen lige over for ham. Han havde ingen anskuelse, men han havde en anelse om, at der foruden ham i værelset befandt sig nogen eller noget forfærdeligt. Og han anspændte al sin energi. Sveden drev af ham med anspændelse for at begribe, for at forme dette noget, for at forstå det. Det forekom ham, som måtte det da være mindre forfærdeligt. Og stundom var det virkelig, som skulle stoffet antage form. Han kunne skimte en skygge, en hinde, en tåge, et bestemt sted i værelset, men netop som den festnede sig for hans blik, opløstes den på ny, for i næste øjeblik at kogle for ham en anden krog af stuen. Han anspændte sig til det yderste. Han satte sin fantasi på sporet og søgte at gribe et billede af den skygge, der svævede i værelset. Det syntes at lykkes. To glødende øjne flammede ham i møde. Et blodrygende svælg og to rækker funklende tænder åbnede sig mod ham. Et frygteligt rovdyr bøjede sig ned over ham. Han smilte mat af lindring, men i samme nu var synet bort. Det rykkede i ham af angst, og hans kød jamrede. Nej, det er ikke sådan. Det er endnu forfærdeligere. Og det stod for ham, som om den truende fare ikke ville vise sig aktiv. Han ville blot få noget at se, noget så grofuldt, at hans hjerte ville stivne af rædsel og høre op at slå. Og han bar sig ad, som mennesken alle dage har båret sig ad. Han søgte at værve for sig ved stadig at udpynse nye og nye rædsler. Han så for sig, at menneske stående oprejst. Dets bryst var flænget i stykker, lunge og hjerte lå blottet, forsynet, sølet i blod, og døden var ikke indtrådt. Dette nøgne hjerte hamrede vildt og hysterisk, disse sønderslidte lunger gispede luften ud og ind. Ingen grofuld pine, ingen blodig rædsel, uden at Jokynke gennemdrømte dem i disse forfærdelige døgn. Og det var ham en lindring blot at kunne anskue noget bestemt, noget der havde form. Endelig en morgen dukkede en klar tanke frem i hans hjerne. Jeg har været bange. Efterfulgte han forvirret. Ja, det er hårdt at dø, når målet endnu ikke er nået. Og han tog sig med hånden til hovedet. Han kunne bevæge den nu og tørre sveden bort. Jeg har været bange. Men er der ganske alene? Han forsøgte at kalde, men ordene snublede over hinanden, filtrede sig ind i hinanden, blev forvirret af lyde, og det uagtede han tænkte tankerne klart. Da han havde ligget en stund, hørte han lyden af skridt i det tilstødende værelse. Det bankede på døren, og døden kom ind. Døden i skikkelse af det gængse skelet. Knoglemanden bøjede sig til gulvet for Kynke, der i det samme tænkte, hvor ligner han i grunden en byråkrat med sit tomme idéforladte fjes og sit evigt forbindelige smil. Døden lagde sig ned på gulvet på knæer og albuer. Fødderne og hænderne holdt han til værs og raslede med de tørre knogler som med kastanjetter. Samtidig bugtede og snoede han rygsøjlen så smidig som en kat. Kynke morede sig en del over disse tåbeligheder. Han smilede og faldt i søvn. Da han atter vågnede, var han klar i hovedet, og han så, at Magdalene var i stuen. Ja, jeg tror, vi må lade sagfører Kynke ligge på sit dødsleje her og vente til næste lørdag, for nu nærmer midnattet sig, og jeg skal slutte. Og jeg vil bare ønske jer en god og rolig nat og en rigtig god søndag i morgen. Og lad os bare tage den kommende uge med. Gid den også må blive god, og at vi mødes igen næste lørdag aften. Tak for i aften. Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.